przeciw światu, przeciw ludziom, wbrew zasadom, wbrew naturze. Dam ci wszystko, dam ci wszystko. Ooh.

śmiało, by wracać świat na wspak. On mną miota jak wino skoczkiem wiatr. I płynę, płynę jak falą niesiony liść. Unoszę się jak woda trzosną przy drodze. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czego się nie robi dla takiego uśmiechu? Skąd to znam? Balkonem mijam od setek lat. Bezwładnie spadam do ziemi trzask. Miarowy oddech trzymam ten stan. Ograniczyć rytm bicia, by wybrać sen. widział burzy, burzy. Czemu mi to sen znów kruszy, kruszy? Wracasz tu. Tyle mnie tu nie było. Nie wiem już, co to miłość. Stój przy mnie, stój. I nie chcę tego zepsuć, bo ostatnim już mi przeszło. Trzymaj mnie za rękę, gdy krzyczę, gdy jest mnie i mnie. Stój przy mnie, stój. Przed nami kredyty na mieszkanie. Stój przy mnie, stój. Mamy trochę bledsze włosy, dwójkę dzieci, psa i koty. Stój przy mnie, stój. Znów nie chcę tego zepsuć, bo ostatnim już mi przeszło. przy mnie stój. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mam szczęście. Mamo, ty nie byłaś zła. Śpiewałaś mi historię o dobrym Bogu. Ja zasypiałem pod wiatr tańczyły liście. Potem ściągnę koszulki. Możesz już wyjść, albo w ciszy postójmy, bo tak mi wstyd, że nie dam rady dziś zasnąć. Możesz tu być, tylko niech światła przygasną, a moje ręce i brzuch i palce u stóp ciągle tyle dla mnie znaczą. Nie. Nie mogę już patrzeć na siebie. Zwracaj na mnie uwagę, odpuść mi, przecież czuję, że patrzysz, bo tak mi wstyd, moje za małe ubrania. Dobrze wiem, nie panuję na Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha ciebie niebo! Kiedy słuchasz starych bajek, ciągle i kiedy mówisz do zabawek, one wiedzą ci. Kiedy się boisz burzy, trzymam cię za rękę i wiem, że kiedyś będę miał dla ciebie czas. Pójdziemy gdzieś. Oh, prawdziwych łez daję i trochę zakłamania. Kilka prawdziwych łez nic nie znaczy. Kocha ciebie niebo i kocham cię ja. Kocha ciebie niebo i kocha ciebie cały świat. Kocha ciebie niebo i kocha cię ja. Kocha ciebie niebo i kocha ciebie cały świat. Zawdy mój sygnał. Autopromocja. Nextfest to nie jest zwykły festiwal. To znakomita okazja, aby poznać przebogaty świat muzyki, polskiej i nie tylko. Dlatego wszystkim, którzy chcą się dobrze orientować w tym świecie, proponujemy dziś trójkowe audycje z Poznania. Nowe w piątek, od 10 do południa. I listę osobistą od 22 do północy. Justyna Grabasz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta.